see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me. To chyba najbardziej nietypowy i jakże piękny utwór w jego twórczości, mimo że jest to tytułowe nagranie jednego z jego albumów. Meet Katie na początku naszego spotkania, w którym chciałbym Państwu przedstawić swój set DJ-ski złożony z utworów opublikowanych na przełomie XX i XXI wieku. To będzie czas stylistycznych przecięć, często wypełnionych remiksami i tym wszystkim, co działo się na stronie B singli radiowych. Zaczynamy od Faithless i od remiksu Salva Mea. Życzę Państwu dobrego odbioru.

All I got, battered soul, faded soul. So what will unfold? At mad plans again. Podwójne pasmo przenoszenia. Thank you. We'll be right back. Nope.